hizmette hiç sarsılmadan, duraklamaya düşmeden, Allah'ın izniyle sarsılsak bile tökezlemeden, doğru bildiğimiz yolda yürüyelim. Yoksa millet azıcık böyle zikzak görünce, acaba bunların başlığında hedefledikleri şey başka bir şey miydi diye düşünebilirler. Ama dünyevi herhangi bir beklentiye girmeden kulluktaki zirve odur. Dünyevi herhangi bir şeye bence temayül etmeden, herhangi bir şeye meyletmeden, yaptığımız şeyi herhangi bir çıkara bağlamadan yapma mevzuu çok önemli. Yani bize bir şeyler olabilir. Fakat arkadan gelenler böyle de oluyormuş mülazasıyla onlara zikzak çizmede çok kötü örnek olursak bu iş akıbet itibariyle kararır gider. Hafizanallah, nasıl ki bugüne kadar evet şu disiplin çok önemlidir. Din adına dahi olsa yaptıkları hizmeti maddi çıkara bağlayan insanların kalıcı hiçbir eserleri olmamıştır. Ve onlar başarıya da ulaşamamışlardır. Bütün maddi çıkar ve menfaatleri bir doğru yolda yürürken ellerinin tersiyle iten insanlardır ki Allah'ın izniyle, inayetiyle onlar başarı üzerine başarıya mazhar olmuş hem de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmışlardır. Çok iyi bildiğiniz ve benim çok tekrar ettiğim, tekrar etmeden benim usanmadığım, sizin de usanmayacağınıza inandığım Hazreti Ebubekir Efendimiz, eğer peygamberler o zincir devam ettiği dönemde yetişseydi onlardan biri olurdu. Sıddık. Bu ubudiyet, ubudiyetin üstünde ubudet. Ubudette biraz züht meselesi, bahis mevzu. Zühtün zirvesi aşk. Aşkın üstünde bir şey varsa o da sadakat. Aşkın da sadık olanı makbul. İşte o zat o mülahaza ile serfiraz idi. Hayatı seniyelerinde üçü kendinden evvel ortaya çıkmış. Ondan sonra 8 tane daha ona munzam, tam 11 tane büyük terör örgütü. İster IŞİD'i düşünün, ister El-Kaide'yi düşünün, isterse başkasını düşünün. Çok az kan dökerek Allah'ın izniyle hepsinin hakkından geldi. Aklınıza geliyordur acaba ne kadar zaman, 50 sene mi, 100 sene mi? Biz 30 senedir, 40 senedir birilerini topa tutuyoruz. Bir adım mesafe alamadık. Sadece kinleri, nefretleri köpürttük. Bir yönüyle sizinle inzimam edecek insanları bizimle inzimam edip aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan insanları kendimizden uzaklaştırdık. Başka duygu ve düşüncelerin zebunu haline getirdik. Adeta onların içinde kinler, nefretler mayaladık. İşte size 30-40 senelik mekanize birliklerle, bütün askeri, siyasi, idari, iktisadi güçlerinizle mücadele ettiğiniz şeyin sonucu bu. Efendim az gittik, üz gittik, dere tepe düz gittik, bir çuvaldız boyu yol, hikayelerin başlarında söylerlerdi bunlar. Az gitme, üz gitme, dere tepe düz gitme, tepeler açtık deme, geriye dönüp bakma, alınan mesafe bir çuvaldız boyu yol. 40 sene. O zat 2 sene, 3 ay, 10 küsür gün. Bu 11 tane hadisenin hakkından geldi. Ne kadarına geldi yani? Şu anda Türkiye'de yalancı bir darbede öldürülen insanların sayısı kadar insan öldürülmeden o fitne hadiselerinin hakkından geldi. Çünkü o dünyevi hiçbir şeye dilbeste olmamıştı. Giderken yemin ederim ben, vallahi billahi kendisinin kendisine ait bir evi yoktu. Hususiyle halife seçildiği zaman bir yerde başkalarının koyunlarını sağarak geçiniyordu. 5-6 kilometre merkeze uzaktı. Geldi dediler ki bir gün sen oradayken devlete ait işler aksıyor. Sana maaş takdir edelim. Ben milletime, insanla hizmet ederken maaş alamam ki dedi. Çok rica ettiler. Öyleyse halkın orta seviyede geçimine ne kadar bir şey düşüyorsa bana da o kadar bir şey takdir edin. Gerçek mümin, sadakat. İnanırsanız bunlara inanın. Yaptığı hizmetleri dünyevi çıkar ve menfaatlere bağlayan, gece kondudan kalkıp saraylara konan, hiçbir şey yokken filolar oluşturan bir sürü örnek olabilecek tepeden tırnağa kir abidesi bir sürü insana bakın. Bütün yaptıkları, yapıyor gibi gördükleri şey, hiçbir şey yapmamışlar. Hep maddi çıkar ve menfaate bağlamış. Dünyaya tapmışlar. Kur'an ifadesiyle kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Belki acil olanı siz ahirete tercih ettiniz. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiniz. Allah'tan koptunuz, Resulullah'tan koptunuz. Mabette de olsanız, oluyor gibi görünseniz, hacca gidiyor gibi görünseniz, oruç tutuyor gibi görünseniz bile fersah fersah onlardan uzak kaldınız, uzak düştünüz. Yoktu. Rica ettiler, öyle bir maaş kabul etti. Fakat o araştırdı kendine göre. Orta sınıf, belki ortanın altı sınıf, şu kadarla 10 kuruşa geçiniyordu. Ama bana 15 kuruş takdir edilmiş, bu bana fazla. O fazlayı her gün bir testinin içine attı. Her gün fazla saydığını bir testinin içine attı. Ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman vasiyetlerinden önemli birisi şuydu. Benden sonra halife olacağı bunu verin. Bunun içindeki şeyler hazineye aittir. Ben onu kullanamam. Milyonlar harcayarak sağa sola arabalarla, uçaklarla, zırhlı arabalarla seyahat yapan münafıkların kör gözlerine sokulsun. Testi kırılıp Hazreti Ömer'in önüne o 3-5 kuruş para dökülünce bir de levha şey yazmış. Name yazmış oraya. Bir bilgi notu yazmış oraya. Görünce gözyaşlarını tutamadı, ağladı. Senden sonra doğru Müslümanca yaşamaya adeta fırsat vermiyorsun dedi. İkincisi de dünyadan ahirete göçerken öyle göçtü. Hazreti Osman'ın Medine'de imkanları vardı. Fakat hiçbiri onların zahitçe yaşıyordu. Zühdü tarif ederken Hazreti Pir, dünyayı kalben terk etmek, kesben terk etmemek demek. Çünkü bir sefere Allah Resulü çıkarken 500 deveyi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan veriyordu Hazreti Osman. Hazreti Ali de fakirler fakiri olarak yaşadı. Devlet Türkiye'nin 20'si kadar büyük olmuştu. O devletin reisiydi. Herkes söylüyor, Hazreti Pir de söylüyor, fakat o onun kerametine bağlıyor. Diyor ki, yaz gününde kış elbisesi giyiyordu. Dolayısıyla da buram buram ter döküyordu o sıcak ülkede. Kış gününde de bazen yazlık elbise giyiyordu. Zıngır zıngır titriyordu soğuktan. Fakat birisi Kur'an gölgesinde, kitabında diyor ki, ve o mevzuda belki El-Adaletül İçtimaiye fil-İslam kitabında diyor ki, Hazreti Ali'ye yaz gününde kışlık elbiseleri giydiğini görenler dediler ki, ya emirel müminin, bu yaz gününde yaz elbisesi giysen ama ben nereden alayım ki? Benim o kadar param yok ki. Yaza göre elbise alayım, kışa da kışa göre elbise alayım. rica ederim insanlığın iftihar tablosu. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn addu aleyha bin nevâciz diyor mu, demiyor mu? Benden sonra raşid halifelere, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali'ye sımsıkı sarılın. Addu aleyha bin nevâciz. Azı dişlerle tutmak bir idiomdur esasen. Meseleye sıkı sarılma. Hablül metine tutunuyor gibi onların yoluna öyle sarılma. O yolda yürüme diyor. Doğru yolda yürüyenlere Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi. Tekrar ediyorum. İsterse efendim dindar görünsün, dine ait bazı vezaifi yapsın. Fakat millet adına, sözde dini adına yaptığı işler karşılığında gönlünü bir kısım beklentilere kaptırmışsa, yemin ediyorum ben Allah aşkına, peygamber hatırına, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali hatırına onlara inanmayın. Onlar yalancının ta kendisidir. Size hizmet yolunda yürürken dün gece konduda oturuyor, bugün saraylarda aram ediyorlarsa bunlar münafıkın ta kendisidir. İnanmayın. Allah aşkına inanmayın. Peygamber hatırına inanmayın. Münafıkın ta kendisidir onlar. Übey ibn-i Selul'dan farkları yoktur. O da belli bir dönemden sonra küfrünü gizleyerek önce açıktan mücadele ediyordu. Sonra baktı ki o yol yürümüyor. İnandım dedi. Her zaman böyle safderun, sürü gibi bu türlü serkarların arkasından sürüklenen yığınlar olmuştur. Onlara cemaat denmez, cemiyet de denmez, toplum da denmez. Onlara sadece sürü denir. Biri ne söylüyorsa bakarlar, onlar da onu. Dün aka kara diyordu, öyle demeye başlarlar. Ertesi gün ona mavi dedi, öyle demeye başlarlar. Bir sene içinde 50 defa beyan değiştirirler, 50 farklı yola arkalarındaki sürüleri sevk etmiş olurlar. Bunlar da münafık değilse, Übey ibn-i Selul hiç münafık değildi. Hiç münafık değildi. Evet, onun münafıklığını kabul ediyorsunuz. Çünkü onun namazını Allah Resulü giderken, o ona mahsus bir şeydir. Biliyordu onun münafık olduğunu. Fakat oğlu çağırdığından dolayı, çünkü oğlu Bedir sahabilerindendi. Abdullah. Giderken Allah وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Ebedi ölümle kafir olarak ölenin namazını kılma dedi. O Allah Resulü öyle geriye döndü. O Allah Resulü'nün yüce ahlakı Kur'an Kalem suresinde ve inneke leala hulukin azim ve buyuruyor tehallaku bi ahlakillah, Allah ahlakıyla ahlaklanın. O ondan ahlaklanmıştı. O ahlakın gereğini yerine getiriyordu. Kendi ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde aile efradının geçimi için birinden borç para almıştı. Biraz uzakça Yahudi olduğu söyleniyor. Kendi zırhını vermişti. Hani Osmanlı ona ait emanetleri, mübarek saçının tüylerini, buğuyu mübarekelerini, onları bile getirdi, Topkapı'ya koydu ve millet şimdi bir tane bir yerde, bir şişenin içinde varsa, mübarek gecelerde öpüyor, salat-ı selam okuyoruz. Evet, onun zırhı karşısında temenna durulacak bir şeydir. Onu birine rehin olarak veriyor ve ondan borç para alıyor. Çocuk çocuğunun maişetini öyle temin ediyor. Oysa ki Kur'an Enfal suresinde وَعَلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى buyuruyor. Elde ettiğiniz o ganimetin, ki Bahreyn'den gelen ganimet mescidi dolduracak şekildeydi. Onun gözünü de öyle doldurmuştu ki endişesini o zaman şöyle ifade buyurdu, parmağıyla işaret ederek, ben şundan bundan değil, yani falan düşmanın tepenize binmesinden, Filan düşmanın tepesine, tepenize binmesinden endişe etmiyorum. Fakat şunun üzerinde kavga edeceğinizden endişe ediyorum dedi. Fakat yine humus. Humusu alıyordu ama şuna veriyordu, buna veriyordu. Suffede yaşayan bazen 300 tane insan olduğu oluyordu. Onların serkarları, Devs'in arslanı Ebu Hüreyre radıyallahu anhum ecmain. Bakıyor, görüyor, veriyordu. İsteseydi mucizeleriyle o bir damla suyu derya suyu haline getirebilirdi. Fakat zerre kadar dünyaya meyletmedi, etmedi. Ve giderken de elinin tersiyle dünyayı itti. Efendim, tuhu cihandan vazgeçtim, hanumanım kalmadı dedi. Rabbine öyle yürüdü. Yaşama mevzunda da öyleydi. Evet, geriye dönüyoruz. Onlar böyle yaşadı, ruhlarının ufkuna böyle yürüdüler. Onlar bizim için örnekse şayet, giderken borçlu gitme, giderken evsiz gitme yani, bir hücre içinde hayatını geçirme, bir hücre içinde. Şakır şakır ganimetlerin aktığı dönemde bile, bir hücre içinde sadece. Öyle ki o ezvacı tahirat, mübarek annelerimiz, kıtmir, antiparantez arz ediyorum, öbür tarafta Cenab-ı Hak onlara yakın bir yerde lütfederse, o anaların hepsinin ayağının altına başımı koymaya teşne bulunuyorum. Allah'ım bunu benden esirgeme diyorum. O analarımız ona layık analardı. Evet, başkası ona layık olamazdı, ona layık. Onun ufkunda insanlardı. Öyle kuvve-i imbatiyesi önemli bir yerde neşet etmişlerdi ki, başlarından aşağıya vahyi sağanak sağanak yağıyordu ve onlar da selviler gibi boy atıp gelişiyorlardı. İç anatomileri itibariyle. Ama ne de olmasa insan. Ayşe validemiz diyor ki bazen hilale bir bakardık geçer, biter. 29 gün, 30 gün bir hilal daha biter, doğar, biter. Bir hilal daha doğar, biter. Bizim evimizde sıcak bir çanak kaynamazdı. Anacığım neyle geçiniyordunuz? Esvedeyn. Arapçada tahlib tarikiyle bir şey diğerine nispet edilerek böyle denir. Burada da su hurmaya izafe ediliyor. Bir suyla bir de hurmayla. Canım çıksın. Efendiler efendisi ve canım çıksın. Onun kendine yakın o ezvacı analarımız hayatlarını böyle geçirdiler. Bir defa öyle akıllarından geçti. İhla oldu. O da isterseniz hani dünyayı rahat yaşayacağınız yere gidebilirsiniz. Ayşe validemizin ifadesiyle ben dediğimi dedim. Vallahi benden sonra bütün ezvaç hep aynı şeyi söyledi. Dünyayı tercih etmek mi? Ne demek ya Resulallah? Senin yanında böyle devam ederiz dediler. Müminler mümini, em enül müminin hayatını böyle yaşadı. Etrafındaki hale de ondan farksızdı. Arz ettim 4 tane büyük insanı. Yol buysa bence bu yolda yürümeyen serkarlar ondan kopmuş yolsuzlar demektir. Ondan kopmuş yolsuzlar. İnanmayın vallahi onlara. İnanmayın Allah aşkına. Allah size sorar onlara inandığınızdan dolayı. Her şeyleri yalan. Dün başka türlü, bugün başka türlü. Tespit edenler, telekomünikasyon vasıtasıyla çok inkişaf etmiş. Şimdiye kadar 300 tane, 400 tane yalan ve döneklik yapmış. Bunlara inanmak demek, kendi aklınızı hafife alma demektir. Kendi vicdanınıza karşı saygısızlık demektir. İnandığınız değerlere karşı saygısızlık demektir. Bildiğiniz bu dupturu yollarda gözünüzü kırpmadan ne haddime düşmüş size yürüyün demek. Ama müsaade ederseniz diyorum, yürüyün Allah'ın izni inayetiyle. Yeryüzünde iki tane dikili taşınız olmadan, herhangi bir menfaate bağlı bir yüce davaya dilbeste olmuşsanız, nezd-i uluhiyetinde hiçbir kazancınız olmaz. Ve tarihe de Amnofisler gibi, Hitlerler gibi, efendim Saddamlar gibi, Gazzafiler gibi geçersiniz. Lanet ile anılan Cebabire gibi geçersiniz. Ha, ticareti vardır, meşru yollarla kazancı vardır. Öyle oldu. O fedakar insanlar okullar yaptılar. Türkiye'de yapmakla yetinmediler. Dünyanın değişik yerlerinde de okullar yaptılar. Üniversiteler açtılar. Üniversiteye hazırlık kursları açtılar. Binlerce, binlerce diyorum, evler açtılar. Buralarda esas İslam'ın o yumuşak yüzünü, o kalp letafetini, o bakış nezahetini sergilediler dünyanın dört bir yanında ve insanları İslamiyet'e karşı imrendirdiler. Eğer yeryüzünde bir din varsa o da budur. Sevdirdiler o dini. Fakat şeytanın avenesi şimdi sizin, arkadaşlarınızın, o yolda yürüyenlerin bugüne kadar 50 türlü zahmete katlanarak yaptıkları şeyleri yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşte son duydunuz yani. Sadece bir tane kıtmiri celbetmek için orada kendileri gibi birisine 15 milyon para teklif ediyorlar. Arkası da gelir bunun diyorlar yani. 15 milyon dolar değil mi? Evet. Medyaya düştü. Karakterinize kurban. Müslümanlıkla değil bunu, şeytanlıkla bile telif etmek mümkün değildir. Acaba şeytan mı onlara bunları fısıldıyor, yoksa onlar mı şeytanlığı şeytana fısıldıyor, sizin üzerinize saldırtıyorlar? Samimi söylüyorum bunu. Çünkü yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûrâ. Onlardan bazıları, insi şeytanlar, cinni şeytanlar, diyalogları, sözleri yaldızlayarak, değişik argümanları değerlendirerek, zift medyalarını değerlendirerek, televizyonları değerlendirerek, değişik ajansları değerlendirerek, trolleri, trolçeleri değerlendirerek, bir yönüyle onlar onlara en yaldızlı şekilde bir kısım şeytanlıkları telkin ediyorlar. Onlar da onlara burada eksik bıraktınız. Meşveret ediyorlar kendi aralarında. Ne yapalım, ne edelim? Dün Maocular bile olsa onlarla birleşelim. Dün dinimize küfreden insanlarla, kitabımızı hiçe sayan insanlarla, onların içinde 14 asır evvel gökten indi. Bak, aynen medyada çıktı. 14 asır evvel gökten indiği zannedilen bir kitaba uyma diyen insanlarla uyum, itilaf veya ittifak sağlayarak, evet çok iyi yapıyorsunuz. Biz de bu mevzuda sizin istediğiniz şeylerde sizin arkanızdayız. Yürüyün, top sizin, çevkan sizin şimdi. Size ters gelen her şeyi yok edin diyor. Ve size düşmanlık yapanlar bugün onların güdümünde hareket ediyorlar. Bir yönüyle dünya ve mafihayı elinin tersiyle itip, kendisine dünya teklif edildiğinde, ya ne diye bunu bana teklif ediyorsunuz Allah Allah. Evet, İbrahim Ethem Hazretleri'nin oğlunun dizinin dibine yığılması mülahazasını rica ederim, hatırlayın. Allah'ım, oğlum bile seninle benim arama giriyorsa onu şimdi al diyor. Evet, bu ona gönül vermiş bir zahidin sözü. Bunun üstünde aşıklar var ki onlar bir yönüyle cenneti, hurileri, sarayları bile istemeyi Allah'a karşı saygısızlık sayıyorlar. E nedir onların dertleri? Zahidin gönlündeki cennettir temenna ettiği, aşıkı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. Allah diyorlar. Allah'ım, seni görmeyeceksem, senin karşında iki büklüm olmayacaksam, yerlere kapanmayacaksam cennetin ne önemi olur? Ama cennet önemsiz bir şey değil ki. Allahümme edhilnel cennete me'al ebrar bir şefaati nebikel muhtar, valil ethar ve ashabil ahyar. Ama işte o rüyet ve ridvan orası hatanede olacak yani. Dolayısıyla siz de ubudiyetin hangi kademesindeyseniz, işiniz sadece basit insanların, mukallitlerin ibadet çerçevesinde eda ettikleri dairede cereyan ediyorsa yine isteyeceksiniz onu. Taklidin kulları isteyeceksiniz onu. Çünkü ötesi biraz orayla başlıyor. Ubudiyet içindeyseniz yine isteyeceksiniz onu. Çünkü o da bir yönüyle zahide bakıyor. Dünya ve mafihayı elinin tersiyle iten, kendisine dünya teklif edildiğinde bana hakaret ediyorsunuz. Hatta Hazreti Pir ölçüsüyle kendisinin takdir edilmesine karşı bile isyan etme. Beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Evet, bu beğenilmeye karşı bir baş kaldırmadır. Beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Takdirle yad eden, yüzümüze karşı alkışlayan, alkış tutan, bir yere geldiğimiz zaman aptallar gibi ayağa kalkan Allah Resulü, la takumu kema takumul acim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın. Kendisine ayağa kalkmaya teşebbüs edenlere karşı bunu söylüyor. Kendisine ayağa kalkmadan men ediyor. La takumu kema takumul acim. Dinden haberi olmayan insanların büyük saydıkları kimselere ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın diyor. Yabancı birisi içeriye girdiği zaman o mu diye bilemiyor onu. Çünkü diğerlerinden farksız bir pozisyonda orada tavır sergiliyor. Kurban olayım. Hangi halini beğenmemek mümkün ki? Her halin bizim için kitaplar dolusu şey ifade edecek mahiyette. Efendim böyle yaşamıştı. Muhammedur Resulullah diyor. Efendim olarak kabul ediyor ama yaşayışlara bakınca şeytanın güdümünde Allah'tan kopmuş, peygamberin adını da sadece şekli olarak anıyor. Müslümanlık dese bile tekrar ediyorum. Yalan, yalan, yalan, yalan, katmerli yalan, Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mükab yalan. Ve taavun alel birru ve takva, Maide suresi cellesinde. Birru, takva üzerinde ittifak ediniz, birbirinizle yardımlaşın. Ve la taavun alel ismi vel udvan buyuruyor. Günahta ve düşmanlıkta birbirinizle anlaşmayın, birbirinize kuvvet vermeyin, birbirinize düşmanlık ve günah adına bir şeyler fısıldamayın. Taavun, tefaül kipinden olması itibariyle hani ona eski ifadesiyle müşareketün beynel isneyin fesaiden deniyordu. İki kişinin müştereken yaptığı bir işte bir de daha çok kimsenin bir meselede ittifak edip bir şeyi realize etme istikametindeki bir araya gelmeye deniyor. Bu açıdan da orada 2-3 kişiyseniz 3 kişi bir şeyde anlaşarak ama birru takvada anlaşın. 10 kişi ise birru takvada anlaşın. 100 kişi ise, 1000 kişi ise, 1 milyon kişi ise birru takvada anlaşın. İyilik yapmada anlaşın ve aynı zamanda o yüksek gaye hayal istikametinde birbirinize yardım etme istikametinde anlaşın. Yaptığınız şeyler kitap ve sünnetin ruhuna uygunsa şayet, o peygamberler yoluysa, raşid halifeler yoluysa, işte o mevzuda sizin farklı düşünceleriniz olabilir. Bence kuvvet risalelerinde ifade edildiği gibi detayda tefrikaya düşme yerine bence o türlü meselelerde kendi fikirlerinizden feragat ederek hasende ittifak, ahsende ihtilaftan evladır. Yine ona ait bir anahtar kelime. Güzel bir şeyde bence ittifak edebiliyorsanız, en güzel de şayet ihtilafa düşüyorsanız orada en güzeli bir kenara koyun şimdilik. Çünkü en güzelden daha güzel bir şey vardır. O da müminlerin kalplerinin ittifakı, vifakı. Aralarında taavun düsturunu tesil etme. Bu aynı zamanda başka bir yerde, başka bir münasebetle de anlatılan bir meseledir. Teavün düsturu, Hazreti Pir'in ifadesiyle yani. Mesainin tanzimi, amelin taksimi, teavün düsturunun teshili. Müminlere verdiği üç tane anahtar kelime çok önemlidir. Bunlar açılmayan paslı kilitleri bile açar Allah'ın izni inayetiyle. Kariyer mi yapacaksınız? Bence bu üç tane düsturu nazar itibara alın. O teavünün de ne ifade ettiğini alın nazara. Biri çok iyi komuta kabiliyeti vardır. Öbürü kitapları fihrisinden okuyor gibi bilir. Öbürü o mevzuda çalışma sistemini biliyor. Kardeşin o mevzuda yol göstermesi, elinden tutması o teavün düsturu çerçevesinde bakabileceğimiz hususlardan bir tanesidir. Konu bu değil. Geçiyorum onu. Onu sizin yüksek idrakinize havale ediyorum. Cenab-ı Hak bugüne kadar hizmette sizi çok önemli şeylerle başarılı kıldı. Dünyanın dört bir yanına tohumlar gibi, fideler gibi saçılmış ve gittikleri her yerde tohumsa başağa yürümüş, fide ise selvi olmaya doğru yürümüş Allah'ın izni inayetiyle. Ve çoklağının beslenmesine o mevzuda vesile olmuş. Cenab-ı Hak bu türlü lütuflarda bulunmuş. Şimdi bir yani bu mevzuda teavün düsturunu tesil ederek esasen onu bir yönüyle birinci disiplin olarak kabul ederek bu işi devam ettirme mevzuunda tevakkufa girmemek yani. Öyle bir teavün şeyi. Şartlar biraz değiştiğinden dolayı bazı hainler tarafından hizmetin önünde değişik engeller ve manialar oluşturulduğundan dolayı siz de stratejilerinizi bir kere daha yeniden gözden geçirerek öyle değil, şimdi böyle falan diyerek ve birbirimize ait kusurları görmeyerek bela ve musibet zamanında atfı cürüm dikenleri biter. Birbirini suçlama dikenleri biter. Beceremediler, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, önlüklerine döktüler, mülahazalarını şeytan tetikler. İnsanın tabiatında vardır. İnsan imanıyla, izanıyla, marifetiyle bunları baskı altına alır, kontrol altına alır. Fakat böyle kritik dönemde bunlar hortlar hepsi. Hortlak gibi. Ve atıl cürümler başlar burada. O türlü kusurları görmezlikten gelerek esasen kardeşlerle vifak ve ittifaka dikkat etmek lazım. Hazretin 6-7 tane temel disiplin olarak ortaya koyduğu hususlar vifak ve ittifakı iktiza ediyorken eften püften bağışlayın. O eften püften tabirini kullanmıyor. Eften püften meselelerle birbirimize düşmek, Kur'an'ın tecvid edeceği, sünnet-i sahiyenin tecvid edeceği, aklı selimin tecvid edeceği, dinin tecvid edeceği şeylerden değildir. Bence böyle bir dönemde bütün bunları kafamızdan silip atmak suretiyle başkalarını suçlamama, atfı cürümde bulunmama, bu hukuki tabir, atfı cürümde bulunmama. Bazıları atfı cürümde bulunarak sıyrılmak isterler o işten. Sen ne kadar öyle yaparsan yap, Allah nezdinde her şeyin mahiyeti belli ve sen ona göre muamele göreceksin. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bir diğer mesele şudur. Bugün dünya kadar değişik vesilelerle daha önce de arz ettiğim gibi mağduriyete, mazlumiyete, mahrumiyete, mazuliyete çok önemli yerlerden azledilmiş, mahrum edilmiş, kendi konumundan uzaklaştırılmış, eskilerin ifadesiyle nana muhtaç hale gelmiş. Çoluk çocuğunun günlük yiyeceği yok yani. مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Yani açıkçası halis Müslüman değildir. Öyleyse Hazreti Ebubekir felsefesiyle biz el alem ne yiyorsa şayet bize de o kadar düşer. Hazreti Pir ifadesiyle tadmaya izin var, doymaya yok. İşte o kadar. Onun dışında elimizde kalan şeyleri acaba o kardeşlerimize nasıl ulaştırırız? Mülahazasıyla hareket etmek Böyle bir taavun, böyle bir yardımlaşma. Onlar sizinle paylaştıkları mefkure uğruna, gaye, hayal uğruna maruz kaldıkları şeylere maruz kaldılar. Birinin ifadesiyle akıllar yurt dışına kaçtı, ahmaklar bizim elimize düştü. Bayıldım senin aklına, mantığına. İşte onun öyle ahmak dediği insanlar, onlar fedakar insanlar, kahraman insanlar. O zulmedenlerin Allah kollarını, kanatlarını kıracak. Bu Allah kırar. Siz şimdiye kadar bir karıncaya basmadınız. Bir sineğin kanına girmediniz. Hep böyle yaşadınız. Şu anda da böyle yaşıyorsunuz. Bundan sonra da böyle yaşayacaksınız. Karıncaya basmayacaksınız. Bunları çok rahatlıkla söylüyorum. Yanımda çırpınıp duran bir sinek. Bilmiyorum ben ne kadar yaşadıklarını. Sonra sordum, bir arkadaş dedi ki, hocam zaten onların ömrü 3 gün. Onu aklım kabul etmedi. Bir arkadaşımız akıllıca gitti, bir bilgisayara baktı orada. Meğer 3 aymış, 3 ay yaşıyorlarmış. 3 ayını doldurmuş, yanımda çırpınıp duruyordu. İnanın namaz kılıyordum. Namazda gözüme takılınca bu defa namazım sineğin ölümü oldu. Hep ona oğlum bir an evvel selam versem de ben şunun önüne bir şey koysam acaba. Tatlı bir şey mi atsam, bir su mu koysam filan. Selam verdim, çırpınan o sineğin önüne, hareket edemiyor. Bir çıkayım diyor, hasırın az buçuk bükülmüş yeri var. O kadarcık engeli aşamıyor gördüm. Bir hurma yardım, çekirdeğini çıkardım. Yumuşak yerini getirdim, koydum. Onu da üstüne koydum. İnşallah yer canlanır dedim. Bilmiyorum ki ben ne kadar yaşadığını. Duamı yaptım, tesbihatımı yaptım. Baktım yine bir kenarda duruyor. Hurma da orada duruyor. Bir kere daha aynı şeyi denedim. Öyle bıraktım, dışarıya çıktım. Gittiğinde baktım ki ölmüş. Sonra bu hissimi arkadaşlara anlatınca dediler ki, hocam zaten onun ömrü o kadar yani, o kadar yaşıyor, elimde değil. Sizin hissiyatınıza bu duygularımla tercüman oluyor muyum? Biz buyuz. Bizden elin alemin güdümlü bir yönüyle planlı bazı şeyler yapmak suretiyle cemaati terör örgütü şeklinde gösterme, onların hıyanetlerinin ve şeytani fısıldamaların ifadesidir. Cenab-ı Hak insafı izan ihsan eylesin. Onlara da sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Müslüman görünmelerinden halas eyleyerek Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Evet, bir tane daha bir şey diyeceğim. Bütün terör örgütlerinin Allah belasını versin. Terör devletlerinin de Allah belasını versin. Ve verecektir. Evet, bir taraftan hizmeti devam ettirme, birbirimize destek olma. Kubbelerdeki mübarek taşlar gibi baş başa verme. Bünyanı marsus haline gelme. Kusurları görmeme. Evet, kusurlara karşı göz yumma. İnsanlığın iftihar tablosunun ahlakıyla hareket etme. Böyle bir dönemde öyle yumuşak huylu davranmak lazım. Kalpleriniz gül gibi olursa dilinizden dökülen şeyler gül yağı gibi kokar. Uğradığınız her şey, herkes bir yönüyle orayı ıtriyat çarşısı gibi zanneder. Yanıltmazsınız insanlara Allah'ın izni inayetiyle. Diğer yanıyla da o teavün, bugün mağduriyet yaşayan kardeşleriniz şayet bir çanak çorbayla iktifa ediyorsa rica ederim, siz de ona kanaat edin, yanındaki pilavı bence ona gönderin, tam sırasıdır. Le in şekertum le azidennekum ve le in kafertum in azabi le şedid. Şükrederseniz kasem olsun nimetlerimi artırırım. Ama o nimetleri görmezlikten gelir, nankörlük yaparsanız benim azabım şedittir diyor. Size olmasın. Hakiki müminleri olmasın. Kim olacaksa olsun, ben hiç kimseyi olsun istemem. Size zulmedenlere bile ahirette Cenab-ı Hakk'ın azabının olmasını istemem. Onun için Allah bir şey yapacaksa onlara dünyada yapsın. Başlarına dünyalarını yıkacaksa dünyada yıksın. Ama kurban olayım ya Rabbi, sen onların cehennemde yandığını bana gösterme. Çünkü bende ona dayanacak kalp yok, müsaade etsin.